นิทานอีสปเรื่องห่านกับไข่ทองคำกาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเลี้ยงห่านไว้เขาเก็บไข่ห่านมากินทุกวันวันหนึ่งเขาออกไปเก็บไข่ตามปกติแล้วเขาพบว่าไข่ของห่านเป็นสีเหลืองและแวววาวทันใดนั้นเขาจับดูและรู้สึกหนักจนรู้ว่ามันเป็นไข่ทองคำเขานำมันไปขายในหมู่บ้านและได้เงินมามากมายห่านออกไข่ให้เขาทุกวันจนในที่สุดเขาก็ร่ำรวยจากการขายไข่ห่านด้วยความโลภวันหนึ่งเขาฆ่าห่านและผ่าท้องหวังว่าจะเจอไข่ทองคำมากกว่าเดิมแต่แล้วภายในท้องห่านกลับไม่มีอะไรเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากกล้าหาย